بسم الله الرحمن الرحيم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي جواب الشبه اول شبہ یہ ہے کہ قرآن عجمی زبان میں کیوں نازل نہیں ہوا؟ اللہ پاک جواب دے رہے ہیں کہ اگر عجمی زبان میں ہم نازل کرتے لقالو تو وہ کہتے لولا فصلت آیاتہ کہ اس کی آیتیں کھول کھول کر کیوں نہیں بیان کی گئیں، یعنی یہ عجمی زبان میں ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، عربی زبان میں ہونا چاہیے تھا۔ اعجمیون، کیا قرآن عجمی ہے؟ وہ عربیون، اور نبی عربی ہے، نبی عربی ہے، اور اس پر جو کتاب اتاری گئی ہے وہ عجمی ہے، تو یہ وہ اس طرح کہتے۔ کل سمرہ نابت کہہ دیجئے ہو للذین آمنوا ہدا و شفا، یہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ ہدایت ہے نیک اعمال کے لیے، شفا ہے گناہوں کے روگ کے لیے، گناہوں کی زنگ کو دور کرنے کے لیے۔ والذین لا یؤمنون، یہ ثمرہ عناد، پہلا ثمرہ عنابت، جو عنابت اختیار کرتا ہے اسے ہدایت ملتی ہے، اس کے لیے، ایمان والوں کے لیے یہ قرآن ہدایت اور شفا ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے ضد کرتے ہیں، لا یؤمنون عنادن، عناد اور ضد کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے، فی آذانہم وقر، ان کے کانوں میں ڈانٹیں، وہو علیہم عما، اور وہ ان پر اندھا پن، افی آذانہم وقر، درجہ اول عدم سماع، ان کے کانوں میں ڈانٹیں وہ سن نہیں سکتے، اور اندھے ہوئے ہوئے ہیں، اولئک ینادون من مکان بعید، یہی ہیں وہ کہ یہ بلائے جاتے ہیں دور کی جگہ سے، من مکان بعید، ایسے مکان سے جو دور ہو، جیسے دور مکان والا سن نہیں سکتا، یہ بھی سن نہیں سکتے، وہ دور سے سمجھ نہیں سکتا، یہ بھی سمجھ نہیں سکتے۔ یہ ینادون من مکان بعید، اس پہ علامہ سیوطی نے جلالین میں لکھا، ہم کل منادا من مکان بعید، ان کی مثال ایسے ہے جیسے دور جگہ سے کسی کو آواز دی جائے، دور جگہ سے آواز دی جائے گی تو لا یسمعو ولا یفہمو، دور سے وہ نہ سنے گا نہ سمجھے گا، ما ینادا بہی، جس چیز کے ساتھ ندا دی جائے گی۔ تو ان کی مثال ایسے ہے جیسے کسی کو دور سے آواز دی جا رہی ہو، جس طرح وہ سنتا سمجھتا نہیں ہے، اسی طرح یہ بھی قرآن کو نہ سنتے ہیں نہ یہ سمجھتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، جواب شبہ ثانی۔ دوسرا شبہ یہ ہے کہ قرآن پاک اکٹھا نازل ہونا چاہیے تھا، یہ جو تھوڑا تھوڑا آتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ پیغمبر دور جا کے کہیں تھوڑا تھوڑا بناتا رہتا ہے، جتنا کو مضمون بن جاتا ہے اتنا آ کے سنا دیتا ہے۔ اگر یہ اللہ کی سچی کتاب ہوتی تو یہ بھی دفعتن نازل کی جاتی۔ اللہ پاک اس کا جواب دے رہی ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، اور وہ کتاب دفعتن ہم نے نازل کی تھی، لیکن اس کو بھی مانا نہ گیا، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ صرف ایک بہانہ ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، جواب شبہ ثانی، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، نیچے لکھو گا دفعتن، اور سچ بھی، وہ دفعتن بھی ہم نے نازل کی تھی اور سچی کتاب بھی تھی، لیکن اس کے باوجود فاختلف فیہ، اس کتاب میں بھی اختلاف کیا گیا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ، یہ جواب شبہ ہے ثالث. تیسرا شبہ یہ ہے کہ قرآن سچا ہے، نبی سچا ہے، ہم نہیں مانتے تو عذاب کیوں نہیں آتا، عذاب کیوں نہیں آتا؟ اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ عذاب کے لیے اللہ پاک نے ایک وقت مقرر کیا ہے، اگر وہ وقت مقرر نہ ہوتا تو اللہ پاک کی طرف سے ابھی عذاب آ جاتا. ولولا کلمۃن، اگر نہ ہوتی بات، سبقت جو پہلے لکھی گئی ہے تیرے رب کی طرف سے، پہلے رب کی طرف سے ایک بات لکھی جا چکی ہے، فیصلہ کیا جا چکا ہے. وہ کیا بات ہے؟ کلمۃن، پورا عذاب آخرت میں آئے گا. اللہ پاک نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ پورا عذاب آخرت میں آئے گا. اگر یہ بات لکھی ہوئی نہ ہوتی تو لاکوزیا بینہم، البتہ فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان، لاکوزیا دنیا میں. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور یہ بے شک یہ البتہ شک میں پڑے ہیں، من ہو اس قرآن سے یا من ہو اس عذاب موعود، جس عذاب کا وعدہ دیا جاتا ہے اس عذاب سے شک میں پڑے ہیں. مریبن، ایسا شک جو ان کو بے چین کر رہا ہے، جو چین نہیں لینے دیتا. انہم لفی شکن، بے شک یہ البتہ شک میں ہیں. انہم باوجود قیام براہین کے، باوجود اس کے کہ برہانیں قائم ہو چکی ہیں، دلائل قائم ہو چکی ہیں توحید کے، لیکن اس کے باوجود یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں اس قرآن سے یا عذاب موعود سے. من عمل صالحا بشارت، جس نے اچھا کام کیا، فل نفس سے اپنی جان کے لیے فائدہ ہوگا. ومن اساء تخفیف، جس نے برا کیا، فعلیہا اسی پر ہوگا اس کا وبال. وما ربک بظلام للعبید، نہیں ہے تیرا رب بندوں پہ ظلم کرنے والا. ظلام مبالغے کا صیغہ ہے، معنی ہے بہت زیادہ ظلم کرنے والا، بہت زیادہ ظلم کرنے والا. تو سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ بہت زیادہ ظلم نہیں کرتا اور تھوڑا ظلم کر لیتا ہے؟ تو جواب سمجھو کہ ظلام صیغہ مبالغے کا ہے، لیکن یہاں پر مبالغے کا معنی مراد نہیں. ظلام یہاں پر معنی ہے خالی از مبالغہ، مبالغے والا معنی مراد نہیں ہے. تو معنی ہوگا اللہ بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے. الیہ یرد علم الساعہ، دلیل توحید عقلی. صوم، تیسری عقلی دلیل آ رہی ہے. علی سبیل ترقی، پہلی عقلی دلیل سے دوسری عقلی دلیل علی سبیل ترقی تھی، اب دوسری عقلی دلیل سے یہ تیسری عقلی دلیل علی سبیل ترقی ہے. پہلی جو دو دلیلیں گزر چکی ہیں ان دونوں کا تعلق تھا متصرف ہونے کے ساتھ، کہ ہر چیز میں تصرف کرنے والا اللہ ہی ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے. اب یہ تیسری عقلی دلیل آ رہی ہے علی سبیل التصرف. پہلی دونوں دلیلوں نے بتایا کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی تصرف کرنے والا نہیں. اب یہ دلیل، تصرف کرنا تو درکنار، اللہ کے علاوہ ہر چیز کو جاننے والا بھی کوئی نہیں ہے. تصرف تو وہ کرے جو پہلے جانتا تو ہو. اللہ کے علاوہ جن جن کو شرک کرنے والا پکارا کرتا ہے ان کا متصرف ہونا تو درکنار، وہ کسی چیز کو جاننے والے بھی نہیں ہیں، ہر ہر چیز کو جاننے والا اللہ ہے. اب یہ علی سبیل تصرف ہوگا، علی سبیل ترقی ہوگا. یہ وما تخرجو من ثمرات وغیرہ، یہ سارا یہ آ رہا ہے خاصہ علمی اللہ پاک کے، یہ دلیل اس کا تعلق ہے اللہ کے علم کے ساتھ. الیہ یرد علم الساعۃ، خاصہ علمیہ اول. وما تخرج من ثمرات، خاصہ دوم. وما تحمل من انسا صوم ولا تضع چہارم. چار خواص آ رہے ہیں علمی, علم کے چار خواص. قیامت کا علم خاصہ الہیہ ہے, قیامت کو جاننے والا اللہ ہی ہے, اللہ کے علاوہ قیامت کو جاننے والا کوئی نہیں ہے. الیہ یردو علم الساعۃ, الیہ کو مقدم کیا گیا ہے. یہ جار مجرور ظرف الیہ, اس کو مقدم کیا گیا. مقدم کرنے کی وجہ سے حسر پیدا ہو گیا, اللہ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے علم قیامت کا. کیا مطلب؟ یعنی کسی اور کی طرف نہیں ہے, اللہ ہی کی طرف ہے, اللہ ہی کے پاس ہے, کسی اور کے پاس نہیں ہے علم قیامت کا. علم قیامت کا اسی آیت کریمہ پر حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں, لا یعلم ذالک احد سواہ, لا یعلم ذالک احد سواہ, اس اللہ کے سوا اس قیامت کو جاننے والا کوئی نہیں. لا یعلم ذالک احد, نکرہ بھی تحت النفی, کوئی نہیں جانتا قیامت کے علم کو سوا ہو اللہ کے سوا. کما قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہو سید البشر لجبرائیل وہو من سادات الملائکہ, جیسا کہ محمد کریم جو تمام بشر کے سردار ہیں انہوں نے جبرائیل کو فرمایا, جو جبرائیل تمام ملائکہ کا سردار ہے, ہین سألہ عن الساعۃ, جب جبرائیل نے رسول پاک سے قیامت کے بارے میں سوال کیا, فقالا, تو رسول پاک نے فرمایا, مل مسئول انہا بعلم من السائل, کہ مسئول انہا سائل سے زیادہ نہیں جانتا. تفسیر ابن کثیر, یعنی جس طرح سوال کرنے والے کو قیامت کا علم نہیں ہے, اسی طرح مسئول انہا کو بھی قیامت کا علم کوئی نہیں. امام رازی نے اسی آیت کریمہ پہ لکھا ہے, لا سبیل للخلق الى معرفت ذلک اليوم, لا سبیل للخلق, مخلوق کے لیے اس دن کے جاننے کا کوئی راستہ ہی نہیں. مخلوق کے لیے اس دن کی معرفت, اس کے جاننے کا کوئی راستہ ہی نہیں. ولا یعلمہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ اس کو کوئی نہیں جانتا. تفسیر کبیر, الیہ یرد علم الساعۃ, قیامت کا علم اللہ ہی کی طرف رد کیا جاتا ہے, اللہ ہی کے پاس ہے. اب اگر یوں کوئی آدمی کہے کہ یہ قیامت کا علم اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس بھی ہے, تو یہ شرک فی العلم ہو جائے گا. شرک فی العلم. وما تخرج من ثمرات, یہ خاصہ دوم, نہیں نکلتے کوئی پھل, من اکمامہا, پردوں سے. وما تحمل من انسا, نہیں حاملہ ہوتی کوئی مؤنس. ولا تضع, اور نہیں جنتی کوئی مؤنس. الا بعلمہ, مگر اللہ ہی کے علم میں ہے. یہ ما اور الا کی وجہ سے اثر ہے کہ پھلوں کو جاننا, پھل جو نکلتے ہیں اپنے پردوں سے, اسی طرح حاملہ عورت کے بارے میں جاننا, وضع حمل کے بارے میں جاننا, یہ اللہ ہی کے علم ہے, اس میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. لڑکا پیدا ہوگا, لڑکی پیدا ہوگی, گورا ہوگا, کالا ہوگا, خوش قسمت ہوگا, بد قسمت ہوگا, اس نے پیدا ہونا ہے, کس وقت پیدا ہونا ہے, کس حال میں پیدا ہونا ہے, کامل ہو کے پیدا ہونا ہے, ناقص ہو کے پیدا ہونا ہے, اعضاء اس کے کیسے ہوں گے, کیسے نہیں ہوں گے, ان تمام چیزوں کو جاننے والا اللہ ہی ہے, اس جاننے میں اللہ کا شریک کوئی نہیں. یہ تیسری عقلی دلیل, جب جاننے میں اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے, تو پھر مان لو کہ پکار کے اندر بھی اللہ کا شریک کوئی نہیں. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ تَخْوِيفِ اُخَرْوِي. تَخْوِيفِ اُخَرْوِي, اور جس دن آواز دے گا اللہ ان کو, اَيْنَ شُرَكَائِي, کہاں ہیں میرے شریک, اَيْنَ شُرَكَائِي, کہاں ہیں میرے شریک. سوال پیدا ہوتا ہے, اللہ کا شریک تو ہے کوئی نہیں, تو اللہ پاک کیسے فرمائیں گے میرے شریک؟ جواب, یہ شرکائی کے اوپر نیچے کہیں لکھا ہوگا بزام شما. بزام شما, اللہ کا شریک ہے تو کوئی نہیں لیکن تم نے جن کو شریک بنایا ہوا تھا, بزام شما, تمہارے خیال میں اللہ کا شریک تو کوئی نہیں ہے لیکن تمہارا خیال یہ تھا کہ اللہ کے شریک ہیں, تو جو شریک تم نے بنائے ہوئے تھے وہ کہاں ہیں؟ دوسرے مقام پہ صاف لفظ آتا ہے الذین کنتم تزعمون. شریک ہیں تو نہیں, وہ شریک جو تم بنا رکھتے ہو. اللہ کا شریک تو کوئی نہیں ہے. الذین کنتم تزعمون, وہ شرکا جن کو تم شریک بناتے ہو وہ کہاں ہیں؟ کالو, اب جواب دیں گے شرک کرنے والے, آزناکا, ہم نے بتا دیا تجھ کو, ہم نے بتا دیا تجھ کو, آزناکا, آزنا یؤذنو بمانا اعلمناکا, ایزان بمعنی اعلام, اور اعلام سے مراد یہاں پر ہے اخبار, خبر دینا. آزنا کا, آزنا یؤذن بمعنی عالم یعلم, پھر عالم بمعنی اخبر, عالم بمعنی اخبر, آزنا کا, اخبرنا کا, ہم نے آپ کو بتا دیا. ما منا من شہید, نہیں ہے ہم میں سے من شہیدن کوئی بھی شہادت دینے والا. شہادت دینے والا یعنی ہم میں سے کسی کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہے, ہم میں سے کسی کا بھی یہ عقیدہ. دنیا میں تو وہ شرک کرتے تھے, انہوں نے شریک بنائے ہوئے تھے. جب قیامت کے دن اللہ کہے گا کہاں گئے شریک, اور جن کو تم نے میرا شریک بنایا ہوا تھا ان کو بلاؤ نہ, تمہاری آ کے امداد کریں نہ, میں تمہیں سزا دینے لگا ہوں, آ کے تمہیں سزا سے بچا لیں نہ, کہاں ہے میرے وہ شریک؟ تو اس وقت شرک کرنے والا کہے گا کہ ما منا شہید, ہم میں سے اس عقیدے کا قائل کوئی نہیں ہے, ہم میں سے کوئی بھی شرک کو ماننے والا نہیں ہے. ما منا من شہید, مدعی اس عقیدہ کا, اس عقیدہ کا دعویٰ کرنے والا ہم میں سے کوئی نہیں ہے. اسی آیت کریمہ پر علامہ نصفی تفسیر مدارک میں لکھتے ہیں ما منا احد الیوم یشہد بان لک شریکا, آج کے دن ہم میں سے کوئی بھی تیرے ساتھ شریک کرنے کا قائل نہیں رہا, اب ہم تیرا کوئی بھی شریک نہیں بناتے. ما منا احد الیوم یشہد بان لک شریکا, بان لک شریکا, اللہ ہم میں سے کوئی بھی تیرے ساتھ شریک بنانے والا نہیں ہے. وزل عنہم ما کانوا یدعون, وزل عنہم, عنہم عن نصرہم, اور غائب ہو جائیں گے ان کی امداد کرنے سے. ما, وہ شریک, کانو یدعونا, جن کو یہ پکارا کرتے تھے, من قبلو, اس سے پہلے, من قبلو یعنی دنیا میں, دنیا میں جن جن کو پکارا کرتے تھے, جن جن کے نام کی نظر نیاز بکرے چھترے دیا کرتے تھے, وہ سارے گم ہو جائیں گے, کوئی بھی ان کی مدد کرنے والا نہیں رہے گا. وزنو, اور یقین کر لیں گے مشرک, ما لہم من محیص, کہ نہیں ہے ان کے لیے من محیصن کوئی چھٹکارا, یقین کر لیں گے ہمیں اب کوئی بچانے والا نہیں ہے، کوئی چھٹکارا نہیں ہے، تو وہاں جھوٹ بولیں گے اور کہیں گے ہم تو شرک کرتے ہی نہیں، ہم شرک کے قائل نہیں ہیں۔ اللہ پاک یہ آخرت کی تخویف پیش کر رہا ہے، اے شرک کرنے والا انسان، قیامت کے دن تجھے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، تیرے شریکوں میں سے کوئی شریک تجھے کام نہیں آئے گا، تو دنیا میں اس شرکی عقیدہ سے توبہ کر۔ لا یسأم الانسان، چوتھا شکوا، لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، نہیں تھکتا الانسان، کافر انسان، الانسان سے مراد کافر انسان، تفسیر مزری، تفسیر معالم، نہیں تھکتا کافر انسان من دعاء الخیر، خیر دنیا کی بھلائی، دنیاوی خیر، دنیا کی بھلائی کی دعا کرتے کرتے نہیں تھکتا۔ من دعاء الخیر کے اوپر نیچے کہیں لکھا ہوگا من الاسنام، تفسیر مدارک، جو غیر اللہ کو پکارتا ہے، غیر اللہ کو پکار پکار کے تھکتا نہیں، غیر اللہ سے دنیاوی خیر، دنیاوی خیر، دنیا کی بھلائی مانگتا ہے، مانگتا ہے، تھکتا نہیں ہے۔ وَإِمَّسَّهُ الشَّرُّ، اور اگر پہنچ جائے اس کو برائی، پہنچ جائے اس کو برائی، مصیبت آ جائے اور غیر اللہ کو پکارتا رہے، پکارتا رہے اور مصیبت ختم نہ ہو، مشکل ختم نہ ہو، پھر فَيَئُوسٌ، پھر نا امید ہوتا ہے، قَنُوطٌ، قَنُوط کا معنی بھی ہے نا امید، یَئُوسٌ آس توڑنے والا، قَنُوطٌ نا امید ہونے والا، پھر نا امید ہو جاتا ہے، نا امید ہو کے پھر اپنا عقیدہ بناتا ہے کہ جن غیر اللہ کو پکارتا رہا ہوں یہ مجھے کام نہیں آتے، غیر اللہ کو پکارتا رہتا ہے، پکارتا رہتا ہے، لیکن غیر اللہ جب اس کی مصیبت دور نہیں کرتے تو پھر ان سے نا امید ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، کس سے؟ انہی غیر اللہ سے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً، اور البتہ اگر چکھا دیں ہم اس کو رحمتم منا، کوئی رحمت یعنی مصیبت ہم ٹال دیں، اس کی مشکل کو ہم ختم کر دیں، مشکل کو ختم کر کے ہم خوشی دے دیں، من بعد ذرہ، مصیبت کے بعد، مساتو، جو مصیبت اس کو پہنچی تھی، اس مصیبت کے بعد مصیبت کو ختم کر کے اگر رحمت اور خوشحالی ہم دے دیں تو پھر لیکولنا، کہتا ہے وہ مشرک، ہاذا لی، لام استحقاق کا ہے، ہاذا لی، میں اس کا مستحق تھا، میں اس کا مستحق تھا، اب یعنی بجائے اللہ کا شکر ادا کرنے کے کہتا ہے یہ مجھے نعمت ملی ہے تو یہ نعمت میرا حق ہے، مجھے یہ نعمت ملنا چاہیے تھی۔ وما اظن الساعة قائما، اور میں نہیں گمان کرتا قیامت کو کہ وہ قائم ہوگی، یہ حاضر لی، یہ اس کا باطل قول ہے پہلا، وما اظنو، قول باطل نمبر دو، ولا ان سے آگے سوم، تین باتیں کرتا ہے، ایک کہتا ہے یہ نعمت کا مجھے مل جانا میرا حق تھا، دوسرا کہتا ہے قیامت نہیں آئے گی، تیسرا کہتا ہے قیامت اگر آ بھی گئی تو پھر بھی میرے لیے اچھائی کی اچھائی ہوگی، یہ تین باطل باتیں کرتا ہے، یہ اللہ پاک مشرک انسان کے اس قسم کے کلمات کہنے پر ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے۔ وَلَئِن رُجِئْتُ، یہ جو تیسرا قول آ رہا ہے باطل، اس میں وہ مختلف انداز سے مبالغہ کر رہا ہے، وَلَئِن رُجِئْتُ، یہ نمبر ایک ہے، اِنَّ لِي نمبر دو، عِندَهُ نمبر تین، نمبر تین، لَلْحُسْنَى، لام ابتدائیہ، نمبر چار حسنا، نمبر پانچ. یہ جو تیسرا باطل قول ہے وہ کہتا ہے کہ اگر قیامت آ بھی گئی تو میرے لیے بھلائی ہی بھلائی ہوگی. اس میں کہتا ہے ان، اگر، اگر یعنی اول تو ہو نہیں سکتا کہ مجھے اللہ کی طرف لوٹایا جائے، قیامت قائم ہو جائے اللہ کی طرف مجھے لوٹایا جائے، ہوتا نہیں. بالفرض اگر ہو گیا، بالفرض اگر قیامت بپا ہو گئی مجھے اللہ کی طرف لوٹا دیا گیا، یہ نمبر ایک مبالغہ. ان لی، تو بے شک میرے لیے، میرے لیے، یہ نمبر دو ہے. عندہ اس اللہ کے پاس، نمبر تین. لام لل، لام ابتدا، البتہ پکی بات ہے. حسنا، حسنا اسم تفضیل کا صیغہ، بہت ہی اچھائی، بہت ہی اچھائی. اگر اللہ کے پاس مجھے لوٹا دیا گیا تو یہ پانچ انداز سے مبالغہ پیدا کرتا ہے. وہ جی وہاں بھی میرے لیے اچھائی ہی اچھائی ہوگی، میں پیروں فقیروں کو ماننے والا، پیروں فقیروں کے نام کی گیارہویں دینے والا، قیامت اگر بپا ہو بھی گئی تو یقیناً میرے لیے اچھائی ہی اچھائی ہوگی. یہ اللہ پاک اس کے باطل قول کو پیش کر کے اس پر شکوہ کر رہا ہے. فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ تَفِيفِ اُخْرَوِي، اللہ کہتا ہے ان کافروں کو ہم بتائیں گے بما عملوا، جو انہوں نے عمل کیا ان کو ہم سیدھا کریں گے. فَلَنُنَبِّئَنَّ، فَلَنُنَبِّئَنَّ، البتہ ضرور بے ضرور آگاہ کریں گے. الَّذِينَ كَفَرُوا، ان کو جنہوں نے ہمارا مسئلہ توحید کا نہ مانا. بما عملوا، یعنی بے حقیقت ما عمل عملوا، جو انہوں نے اعمال کیے، ان کے اعمال کی حقیقت کیا ہے ہم بتائیں گے ان کو. چونکہ مشرک کا کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتا، اس کے تمام اعمال ضائع ہو جاتی ہیں. تو ان کے اعمال کی حقیقت کیا ہے ہم قیامت کے دن ان کو بتائیں گے. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، اور ان کو چکھائیں گے. مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، سخت عذاب، سخت عذاب. اللہ پاک شرک کرنے والے کی باتیں نقل کر کے ان پہ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، اور ساتھ ہی پھر آخرت کا ڈراوا پیش کرتا ہے کہ ان کے اعمال کی حقیقت ان کو ہم بتائیں گے اور ان کو سخت عذاب کے اندر گرفتار کریں گے. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، یہ زجر، اور جب انسان پر ہم انعام کرتے ہیں، اعرضَ، تو اعراض کرتا ہے. وَنَعَابْ بِجَانِبِهِ، اور اپنے جانب کو پھیر لیتا ہے، اعراض کرتا ہے اور اپنی جانب کو پھیر لیتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب مصیبت پہنچتی ہے، فزو دعائے نریز، تو پھر بڑی لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے. جب مصیبت آ جاتی ہے پھر اللہ کہتا ہے میرے ہی دروازے پہ آتا ہے، آ کے بڑی لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، اللہ میری مصیبت کو ٹال، اللہ میری مصیبت کو ٹال. جب ہم انعام کرتی ہیں تو یہ اعراض کر جاتا ہے، اس طرح چلتا ہے جیسے ہمیں یہ جانتا ہی کوئی نہیں. اور جب مصیبت آ جاتی ہے پھر ہمارے دروازے پہ آ کے دستک دیتا ہے، روتا ہے پھر. فزو دعائے نریز، تو انسان کا نعمت کی ناشکری کرنا، اللہ نعمت کرے اس وقت اس کا تکبر کرنا، یہ اعراض کرنا اور جانب کو پھیر لینا، یہ کنایا ہے تکبر کرنے سے. جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں یہ تکبر کرتا ہے، اس کے تکبر کرنے پہ اللہ پاک ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے. فزو دعائے نریز، یا سوال پیدا ہوتا ہے اوپر گزرا ہے، وَإِمَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، مصیبت آ جائے تو نا امید ہو جاتا ہے. یہاں آ گیا وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، مصیبت آ جائے تو لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے. یہ اوپر والی زجر اور یہ دوسری زجر، آپس میں ان کا تعارض ہے. پہلے وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ، مصیبت آ جائے تو نا امید ہوتا ہے، اور زُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، یہاں کیا آ گیا, مصیبت آ جائے تو لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے. دونوں آیتوں میں تعارض ہے. جواب سمجھو, جواب یہ ہے جو فیعوس کنوت ہے وہاں مراد ہے غیر اللہ سے نا امید ہوتا ہے, غیر اللہ سے نا امید ہوتا ہے. اور فضول دعائیں عریض یہاں مراد ہے اللہ سے بڑی بڑی دعائیں کرتا ہے. لہذا کوئی ٹکراؤ نہ رہا. پہلے بہمسہ الشر فیعوس, وہاں مراد ہے نا امید ہو جاتا ہے غیر اللہ سے. یہاں جو بعد میں آ رہا ہے فضول دعائیں عریض, تو یہاں ہے اللہ سے بڑی بڑی دعائیں کرتا ہے. یہ ایک جواب. دوسرا جواب, یعوس کنوت, مصیبت آ جاتی ہے تو نا امید ہو جاتا ہے. اس سے مراد ہے سمندر کی حالت, دریا کی حالت. دریا میں مصیبت آ جائے تو غیر اللہ سے نا امید ہو جاتا ہے, پھر وہاں اسے اللہ ہی کو پکارتا ہے. سمندر کے اندر اللہ ہی کو پکارتا ہے, اپنے غیر اللہ جو معبود ہیں ان سے نا امید ہو جاتا ہے. اور فضول دعائیں عریض نہ فیعوس کنوت, یہاں بر کی حالت ہے, اور فضول دعائیں عریض یہاں حالت ہے بحر کی. اور سمجھے جگہ کا فرق ہے. امسہ الشر فیعوس, یہاں مراد ہے بر کے اندر, خشکی کے اندر. خشکی کے اندر اللہ سے نا امید ہے غیر اللہ کو پکارتا ہے, اللہ سے نا امید ہے غیر اللہ کو پکارتا ہے. اور اذا مسہ الشر, جب دریا میں مصیبت آ جاتی ہے پھر غیر اللہ کو چھوڑ دیتا ہے, پھر اللہ کو پکارنا شروع کر دیتا ہے. تو پہلی حالت ہے خشکی کی, دوسری حالت ہے سمندر کی, لہذا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. تیسرا, بعض علماء نے کہا کہ یہاں پر الگ الگ قبیلے, الگ الگ اقوام مراد ہیں. بعض ایسے ہیں اور بعض ایسے ہیں. بعض ایسے ہیں کہ مصیبت کے وقت نا امید, بعض ایسے ہیں کہ مصیبت کے وقت اللہ کو زیادہ یاد کرتے ہیں. تو دونوں آیتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے. کل ارائیتم, یہ آیت چاروں شکووں سے متعلق ہے. کل ارائیتم انکان من عند اللہ, چاروں شکووں سے متعلق ہے. سمجھو ذرا بات کو. پہلا شکوہ کیا تھا؟ قرآن سنایا جائے تو سنتے نہیں, اعراض کرتے ہیں. دوسرا شکوہ تھا سننا تو درکنار, کسی دوسرے کو سننے بھی نہیں دیتے. تیسرا تھا سننا کیا ہے جی, وہ تو الٹا آگے سے غلط کریں گے, اعتراضات کریں گے, گالیاں دیں گے, بےہودہ باتیں کریں گے, ایزا دیں گے. بات سمجھے. اور چوتھا آ رہا ہے کہ نا امید ہو جاتے ہیں اللہ سے. اللہ سے کیا ہو جاتی ہیں؟ نا امید ہو کر غیر اللہ کو پکارتی ہیں, تکبر کرتی ہیں. اس آیت کا تعلق ہے چاروں شکووں کے ساتھ. مقصد کیا ہے؟ اب ذرا بات کو ذرا سمجھنا. چاروں شکووں کے ساتھ متعلق ہے. یہ اعراض کریں گے, قرآن سنیں گے نہیں, سننے نہیں دیں گے, اور اعتراضات کریں گے. اللہ پاک کہتا ہے خود ذرا سوچو, اگر یوں اعراض کرتے رہو گے, شور ڈالتے رہو گے, قرآن کو نہ سنو گے اور پیغمبر کو ایزا دیتے رہو گے, تو بتاؤ اللہ نے پکڑ لیا. اللہ ان چیز پر اگر ناراض ہو گیا تو خود ذرا سوچو, پھر تمہیں کیا یہ کام نقصان نہیں دیں گے؟ ارائیتم ان کان من عند اللہ, اگر بالفرض یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو اور تم نہ سنو, نہ سننے دو, بلکہ سنانے والے کو گالیاں دو, کفر تم بھی اس قرآن کا تم انکار کرو, پھر خود ذرا بتاؤ. یہاں جزا معذوف ہے, افلا یضرکم, تو کیا یہ اعراض کرنا, شور ڈالنا کیا تمہیں نقصان نہیں دے گا؟ یعنی یقیناً نقصان دے گا. جب نقصان دے گا تو اللہ سمجھاتا ہے یہ اعراض کرنے والا کام چھوڑ دو. بات سمجھے, اعراض کرنے والا کام چھوڑ دو, شور مت ڈالو, اس کے مقابل کیا کرو؟ قرآن کو سنو اور غیر اللہ کی عبادت چھوڑ دو. غیر اللہ کی عبادت یا ممکن ہے حاشیے پہ لکھا ہو, تمہیں چاہیے کہ اعراض نہ کرو, قرآن سنو, شور نہ کرو, غیر اللہ کی عبادت ترک کر دو. غیر اللہ کی عبادت ترک کر دو. کیوں؟ کل ارائے تم, کہہ دیجئے, اگر بتاؤ تم انکان من عند اللہ, اگر قرآن ہو اللہ کی طرف سے, ثم کفرتم بھی, پھر تم نے اس کا انکار کیا تو نیچے جزا معذوف ہے. افلا یضرکم, افا لا یضرکم, کیا یہ جو تم کام کر رہے ہو اعراض کرنے کے, شور ڈالنے کے, گالیاں دینے کے, ایزا دینے کے, اعتراض کرنے کے, تو کیا یہ چیز تمہیں نقصان نہیں دے گی؟ یعنی یقیناً نقصان دے گی, یقیناً نقصان دے گی. تو خلاصہ کیا نکلے گا؟ تمہیں چاہیے کہ اعراض نہ کرو, شور نہ کرو, قرآن کو سنو, غیر اللہ کی عبادت ترک کر دو. چلو, من ازلو, یہ الگ جملہ ہے. کفرتم بھی پہ بات ختم ہو گئی. کفرتم بھی کے بعد افلا یضرکم, افلا یضرکم جزا مقدر ہے. افلا یضرکم جزا مقدر ہے. اور آگے من ازلو الگ جملہ ہے. من ازلو, من ازلو, کون بڑا گمراہ ہے اس آدمی سے جو فی شقاق بعید, شقاق ضد, بعید عظیم, بڑی ضد, جو بڑا ضدی ہو, جو بڑا ضدی ہو, اس سے بڑا گمراہ کون ہے؟ یعنی اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں. سنریہم آیاتنا, یہ تخفیف دنیاوی, تخفیف دنیاوی. اللہ کہتا ہے پکی بات ہے ہم دکھائیں گے ان کو اپنی نشانیاں, آیاتنا قدرت کی نشانیاں. اللہ پاک کہتا ہے ہم نشانیاں ان کو بتائیں گی, فی الآفاق و فی انفسہم, فی انفسہم ان کی جانوں میں, یہ مکہ, مکہ میں, آفاق مکہ کے اطراف میں, مکہ کے اطراف میں, مکہ میں, یعنی مکہ میں اللہ پاک اشارہ کر رہا ہے مکہ میں, بدر کی طرف. بدر میں ہم نے نشانی بتائی, مسلمانوں کو فتح دی, پھر مکہ ہم نے فتح کرا دیا, تو مکہ میں بھی نشانیاں بتائیں گے. آفاق مکہ کے اطراف میں, او دور دور تک اسلام پھیلے گا, دور دور تک اسلام کی تعلیم پھیلے گی. ہم اپنی قدرت کی نشانیاں بتائیں گے, اتنی نشانیاں بتائیں گے, حتی یتبین لہم, یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے کہ انہ الحق, کہ یہی دین, دین اسلام, یہی حکم نامہ, فتح اللہ مخلصین لہ الدین, یہی حق ہے. ہم ایسی ایسی نشانیاں بتائیں گے, کائنات میں اس طرح ہم تصرف کریں گے, ان کی اپنی جانوں کے اندر, ان کے اطراف کے اندر ایسے تصرفات ہم کریں گے کہ ان کے سامنے ظاہر ہو جائے گا کہ یہ پیغام توحید حق ہے, پیغام توحید حق ہے. اولم یکفے, یہ چوتھی عقلی دلیل آ رہی ہے, چوتھی عقلی دلیل. اولم یکفے, کیا نہیں کافی, بے ربک, یہ مبدل منو, انہو بدل, بدل استعمال, کیا نہیں کافی تیرا رب, یعنی بدل کمانا, یعنی اللہ کا ہر چیز پر حاضر ہونا, یعنی اللہ کا ہر چیز پر حاضر ہونا, کیا یہ بات کافی نہیں, کیا نہیں کافی تیرا رب, کیا نہیں کافی تیرا رب, یعنی یعنی تیرے رب کا ہر ہر چیز پر حاضر ہونا. اب ہر ہر چیز پر اللہ حاضر ہے, کیا یہ اللہ کا ہر جگہ حاضر ہونا توحید ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں, کہ اللہ ہی حاضر ہے, اللہ کے علاوہ اور کوئی حاضر نہیں ہے, تو کیا یہ حکم نامہ کو ثابت کرنے میں کافی نہیں ہے؟ یعنی یقیناً کافی ہے, کہ جب ہر جگہ حاضر اللہ ہی ہے تو پھر پکارنا بھی اسی کو چاہیے, اس کی پکار میں کسی اور کو شریک نہیں بنانا چاہیے. یہ دلیل عقلی اور اس اعتبار سے آوا لم یکفے میں حمزہ استفام کا استفام انکاری کے لیے ہے، استفام انکاری کے لیے، یہ ایک معنی ہوا، یہ معنی کیا ہے ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے. دوسرے مفسرین معنی کرتے ہیں بے ربک، بے ربک با بمانا فی، با بمانا فی، جو پہلا ہمارے حضرت صاحب والا معنی ہے اس میں با زائدہ تھا، کیا نہیں کافی ہے با زائدہ، یہ رب گویا کہ یکفے کا فائل ہے، کیا نہیں کافی ہے تیرا رب، کیا معنی، یعنی تیرے رب کا ہر چیز پر حاضر ناظر ہونا، حاضر ناظر ہونا کیا کافی نہیں، یعنی یقیناً یہ کافی ہے توحید کو ثابت کرنے کے لیے، یہ پہلا معنی. دوسرا معنی بے ربک میں با بے معنی فی، معنی بن جائے گا فی توحید ربک، فی توحید ربک، کیا تیرے رب کی توحید کے ثابت کرنے میں، رب کی توحید کے ثابت کرنے میں کافی نہیں، کیا نہیں کافی، کہ انہ علی کل شئین شہید، کہ اللہ تعالی ہر چیز پر حاضر ہے، مانا وہی بن جائے گا آخر، توحید ثابت کرنے کے لیے کیا یہ دلیل کافی نہیں ہے کہ اللہ ہر چیز پر موجود ہے، یعنی یہ کافی ہے، جب اللہ ہر چیز پر موجود ہے حاضر ہے تو پھر حاجات اور مشکلات میں اسی کو پکارنا چاہیے. الا انہم تخفیف اخروی، تخفیف اخروی، انہم فی بریت من لقائہم، بے شک وہ اللہ مر لکائے ربیم، اپنے رب کی ملاقات سے شک میں پڑے ہیں. الا انہو بکل شیء محیط، خبردار بے شک وہ اللہ ہر ہر چیز پر احاطہ کرنے والا ہے، جس وقت چاہے گا سزا دے گا.